لَا تُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ دا بیان دے دا منافقانو او دا منافقانو دا چالاکے او چی مومنانو سرکم دوکے کئی داغی بیان منافقان برالل رسول پاک پا مجلس تا دا صحابو وی آمن باللہ و بالیوم الآخر زمان ایمان دے پا اللہما فرز دا خیرتم اللہ پا دوی رد کئی چیزان پوئی کئی وما هم بی مؤمنین علکہ دا مومنان ندی دا ایمان دا بوینم خبر ندی بیا مسئلہ داوا دا ټول دوکی دا اللہ سرکی ټول دوکی دا رسول اللہ سرکی ټول دوکی دا مومنانو سرکی نن دا غی بیان دے معاملہ دا دوی دا مومنانو سرک و ازا قیل لهم کله چې اویلی شي هغوی ته قاله دا ماضی معلوم شوي که نه نو قاله او چې مجهول شي نو قیله و اذا قیل لهم کله چې اویلی شي هغوی ته و اذا قیل لهم کله چې اویلی شي هغوی ته چې یا منافقانو لا تفسدو تاسو فساد مه کوئ فی الارض پس مکا کی و اذا قیل لهم کلچ اویلی شی اغویتا لا تفسدو تاسو فساد مکاوی فی الارض پس مکا کی فسادو روانی تا وی روانی مزاری استاز وی فساد ستا وی زد صلاح دا دا صلاح مقابله دا سلام مانا دا اصلاح کل درست دیوشی درست اول او دا فساد ستا و یو شیر وان اول خراب اول نو کل چو ویلی شی دویتا لا تفسدو تاسو فساد مکاوی فی الارد پز مکا کی دا دوی فساد سر کافر و سر تعلق ساتل دا دوی فساد سر دا کافر و سر محبت دا دوی فساد سر دا مسلمانان و دا پیغمبر رازو ندوی تا بیانول دا دا غده نو چه کل دوی تاویلی شی تاسو فساد مکه نو قالو آغوی وی توبه توبه منگ چرت فساد کو قالو نو آغوی وی انما نحنو یقینا منگشیو گوردون اکلک وی انما تاسو سویلی مونیا که با انما هم سمانه کره و خبر دادا بلا ندا انما نحنو یقینا منگشیو مسلحون منگ اصلاح کون کیو دا دے کافر و سرچ منگ دا تعلق ساتو دا اصلاح دا دا محبت چو سرکو دا اصلاح دا دا مخ مخ تا چو تا کیگو دا اصلاح دا انما نحنو بیشک منگ شیو مسلحون اصلاح کون کیو اللہ سوئی چونکہ دا خبر دوی کلکا کرے وچ منگ اصلاح کون کیو اللہ وی علا خبر شے منگوی خبردار علا خبر شے انہم یقیناً دا منافقان چی دی ورے پکلک طریقی سر رد کئی خبر شے انہم یقیناً دا منافقان چی دی هم المفسدون و ماغی فساد گون کی دی علاکہ فساد والا بلسک نشتہ کدین ہم دا دی الا خبر شے انہم یقیناً دا منافقان چی دی هم المفسدون هم اغوی فساد کون کی دی خدا ہم پوی غواری کنا چی دیو سری بدکار کئی او پوی گی چیز بدکار کون پدی فرسلی نپوی گی وهم لا یشعرون او دی خبر ندی وهم لا یشعرون او دی پزان خبر ندی کئی ناروا وی من خکار کو کئی دروانی کار او من وی اصلاح دوی وی من اصلاح کو بلا معاملہ دا دوی ویزا قیل لهم کلچ اویلی شی اغوی تا دی منافقانو تا ویزا قیل لهم کلچ اویلی شی اغوی تا آمینو چه دا آمینو کی دا میم زیر کنو دا امر دی خان کله چې ویلی شي دې منافقانو ته چې یا منافقانو آمینو تاسو ایمان راوړې آمنو تاسو ایمان روڑے کما آمن الناسو لکا سنچ ایمان روڑے دے نور خلقو مراد دے نور نسدی صحابہ لکا دس ایمان روڑے لکا ابو بکر روڑے دے دس ایمان روڑے لکا عمر عثمان دے نور صحابہو چھ دے ایمان پا مقابلہ کے او دے رسول پاک پا مقابلہ کے بل اس سوکنا دی ویم دغا اللہ دے او دغا رسول پاک دے او دغا قرآن دے او چھ دے مخل سوکرا شی یوم زمنگا ندے اپری دس ایمان روڑے خدایم دس دسی کا ویزا قیل لهم کلشوی لشی اغویتا آمینو تاس ایمان روڑے کما آمن الناس لکا سنچ ایمان روڑے دے نور خلقو مراد دے نور خلقو نسد مدلی صحابہ دے زین یو مسئلہ معلوم شوا زمنگ استاسو دے دین مسئلہ دا صحابہ معیار دا حق دے دے رسول پاک شاگردان صحابہ کرام دا معیار دا سدے دا حق الک مونږ چې خپل ایمان برابرو چا سره به برابرو د صحابه سره زبا ایمان راولم څنګه ایمان چې څنګه د ابو بکر ایمان او څنګه د عمر ایمان او څنګه د عثمان ایمان او د صحابه زه چې عمل کوم عمل موس کوم د چا پشان بکوم زه چې تلاوت کوم چا پشان بکوم زه زکات ورکوم زه روژه نیسم چا پشان بنیسم ماوی سڑے یو شے برابری دا بل سرا نمانگ بے معیار دا حق زمانگ سوک دی صحابے کرام دی پکارو شمانگ ایمان برابرو صحابو پشان اعمال برابرو دا شا پشان کو دا صحابو پشان پدی که یو سڑے تیر شوی ری او سم داگا بازی پی روکان رشتاگا وی صحابہ معیار دا حق ندی دا غٹ ظلم کئی صحابو تا اللہ لوی شان ور کڑیو بیاندازی شان علماء وی چی پا حالت دا اسلام کے دا شا سترگی دا رسول پاک پا مبارک بدن باندی لگی دلی دا ٹھول دنیا تے قربان کرده دا غصرین او بیا چی دا رسول پاک سره دا دن خدمتون کڑی او قربانی کڑی او جہادون کڑی نو خلا پریدا نو کل چووی لیشی دویتا چه تاس ایمان روڑے کما آمن الناسو لکا سنچ ایمان روڑے دے نور و خلقو نو دی باوی خانو منگ دا دے قمقلو پشان ایمان روڑو خدایم پا خیر کے مدلی وقتی روی وقتی روی وخیارتی دادا پلندی کوتل که چسو کوئی وز دا وی روز دا چسو کوئی شپا دا وی شپا دا زان تا لانجی مجوڑوی دا صحابه دی ابو بکر وی اس نمنو کمنو اللہ و رسول و قرآن منو سوک چه ده مقابله کئی منگه نمنو پلارم نمنو و زیم نمنو و بلسم نمنو نو لکه داس کوئی زان تا لانجه جوڑوئی زان تا غن قومون مخالب کوئی ها سر ها برابره یه بچه چه سویان غتاسو کوئی نو قالو دوی باوی انو امنو ایا من ایمان رولو کما آمن صفحا او لکه سنگچ ایمان روڑی دی قمقلو صفحا او قمقلو تا وی جدی مفرد رازی صفیح تا سویلو صفی چا تا وی چه داغا پا عقل کی کمزوری وی نو آیا من ایمان روڑو لکه سنگچ ایمان روڑی دی قمقلو خودم پا خیر که دا قمقل ندی دا یو لوی مقصد دی داغا لوی مقصد دا پردوی دا کارون کئی الا خبر شه انهم یقینا دا منافقان چی دی هم السفهاء او ماغوی بی وقف او قمقلی ولیکن لا یعلمون لیکن اغوی نپویگی لیکن اغوی پا دیم نپویگی چزا قمقلی مو که قمقلیم یا صحابه او خیار دی او کنری دا منافقانو دا صحابه او دا مومنانو سر معامله علک دوی دا مومنان و سرسنگ معامله کئی وی ویزا لقو الذین او کلش دوی ملوشی داغ خلق سر ویزا لقو الذین کلش آغوی ملوشی داغ خلق سر آمنو چاوی ایمان روڑی دی ګوره لک فرق دی د میم زور دی نو دا د جمع مذکر غیب صیغه ده آمنو اغوی ایمان راوړی دی او چې د میم زیر کې لکه اوس هم ووي آمینو نو بیا ایمان راوړی کله چې دوی میلاو شي د هغې خلکو سره آمنو چې هغوی ایمان راوړی دی دا منافقان راشي د ابوبکر صدیق د عمر فاروق د عثمان او د ابو هریره د دې سره میلاو شي نو دوی وایي ستاسو دوستان یو دا ځان و ستا قربان او تر څه غواړې بس حاضر یم نو قالو دا منافقان ورته وایي آمنا موږ ایمان راوړی دی مدري د خبرو نه دا معلومیږي چې سرکوزو ایمان نه دی راوړی ګوره مؤمنانو ته تش دا ټکې وایي آمنا موږ ایمان راوړی دی اوس دې بل پلو ګورئ وإذا خلو او کله چې دوی ځان لشي وإذا خلو کله چې دوی ځان لشي الى شیاطینهم خپلو مشرانو ته دا منافقان لاړ شي خپلو مشرانو ته هغه د کفر مشران نه دي نو هغوی ورته وایي دا تاسو ولې آمنا وي وإذا خلو کله چې دوی ځان لشي الى شیاطینهم خپلو شیطانانو ته اخپلو مشرانو ته شیاطین جمع د شیطان ده دا شیطان تکی دا د سشي نه جوړ دی زوک وی دا د شطانه نه جوړ دی شین تری نون نو دا شیاطین کې دا نون اصلی شو دا د شطانه دی شطانه په معنا د باعوده سره راځي باعوده تاسو وایه شطانه فلانون لانی سړی لورې لاړو شطانه معنا دي لرې کېدل وی شیطان ته شیطان ځکه وایي چې دا هم د الله د رحمتونو نه څه دی لرې دی دا د شطانه نه جوړ دی څوک وایي نه دا نون زاید دی دا یې اصلي ده دا د شاته یشیتو شاته یشیتو د دې نه دی ختمېدل باطلېدل شاته فلانی شی ختم شو باطل شو شیطان تم ځکه شیطان وایي چې دام باطل دی او د ده وسوسې او د ده کارونه هم څه دي باطل دي نو کله چې دوی ځان لشي الا شیاطینهم دیا زمانه کوي الا رؤسائهم الا رؤسائهم هغه خپلو سردارانو مشرانو ته نو اوس ګوره هغوی ته څه وایي مؤمنانو ته خو وایي آمنا نو هغوی ته څونه په کلکه وایي قالوا ندي وتوي إنا غورا إنا وي يقينا منغشيو ما كن تاسو سريو سيبا منغم ستاسو پا مذبيو ستاسو ملگريو وإذا آمنا ولوي وإنما نحن يقينا منغشيو مستهزئون توقي كون كيو منغ دي مسلمانانو پر توقي كون إنما نحن يقينا منغشيو مستهزئون توقي كون كيو علك عرص كوي دا مسلمان پر توقي مكوي عرص كوي دا قرآن پر توقي مكوي عرص كوي دا الله دا دين پر توقي مكوي ولي الله يستهزئ بهم الله بتوقي وكي دا دوی پر الله يستهزئ بهم الله بتوقي وكي دا دوی پر ورز دا قیمت چه میدان حشری کنا نو پا میدان حشر که چه چا کلمی ویلی مخ پا جنت بروان شی نو روان بشی روان بشی دا مسلمانان با پی وردن نشی و چه دا دوی لمبر راشی کلاب دروازه با تا بندش منس که با یو دیواری والی شی گرش روان بی روان بی و دا اللہ بدلل اتوق ورکی دست منس که بدگش ریسار بشی دی بچه غی شروع کی وی واپس را لارشی علتا با ترس ملوش نو اللہ با بدل دا توق ورکی دویلا و یمدهم کد یمد منو که یترکوهم سیدا و یمدهم او اللہ با پرید دوی فی توغیانهم پخپل سرکشه که یعمهون حیرانو او د یمد یو معنا د امداد الله ذل جلال نه دی کده دین کار کې په دین کې د سره امداد کوي که په بی دینه کې کار کې د بی دینه کې د سره امداد کوي و یمدهم الله به امدادو کی د دوی فی طغیانهم پسر کشه د دوی کې یعمهون چغب حیرانی اولائک الذین اشتروا الضلالتا اولائک دق خلق چی دی الذین دا حق خلق دی اشتروا الضلالتا چاگوی اغسط دا گمراهی چاگوی اغسط دا گمراهی بالهدا پا هدایتا دا ایمان نده ایمان ورکر دا والی من کسکو او دا غی بدل کسا غشت دا گمراهی و کفر دا ایمانی چه ورکو او وای غشت پیسو گمراهی نو دا یو کسم تجارت شو کنه تجارتم دیتا وی مبادله دا یو شی پا بل شی فما را بی حد تجارتو هم نو گتا بونکی تجارت تدویو فما را بی حد نو گتا بونکی تجارتو هم تجارت داوی وما کانو محتدین او ندیاوی سمالار مندون کیو وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خير من الأولى دعوك يا الله تسمع رضاشي يا الله اخبل فضل وكرم بمانيوك رب اخبل رحمة دروازة من كلوك رب اخبل توفيق زمن سر شامل حالك رب من غدير كمزوري وصحيح بوية دا قرآن مجيد را تراكي د خپل خوب پیغمبر علیه السلام په حدیث عمره به صحیح وایي کی د پوهې سره را به د قران او د حدیث اتباع زمونږ نصیب وګرځي زمونږ زندگی ټوله د قران مجید پر رڼا کې تیر کړي رب د دې خیر او د دې برکت مونږ له دنیا کې هم راکړي زمونږ قرانو بچو ته هم راکړي په خبر کې هم رب د دې خیر برکت راکړي په ورځ د قیامت خاص کر په میدان حشر کې رب د دې عظیم خیر ته مونږ نه محروم وي خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دې سره ډېر مهو کې الله دې لره دې راتلو ناستو دنیا آخرت کی اللہ جر ورکی سر زمان اللہ پا خبر و بچو بانے خوشحال کی اللہ ور تا پا حلال کاروبار کی خیر و برکت واجی سر زمان اللہ پا دا ہر قسم مصائب و تکالیف و نم و دا ہر قسم پریشان و حفاظت وی بیماران و تم دعاگانی و کشد اہل اسلام سن بیمارانی ربط و تشفا کاملہ ورکی ربط و تشفا عاجلہ مستمرہ ورکی خاص کر ملگری بیماران دی ملگرو کرونو کی بیماران دی اخوی تا دعاگانی وکی زمون یو ملګری لري ډیر مخلص دی هغه لور بیمار ده هغه ته هم دعاګانې وکړي چې الله ورته شفا کامله عاجله ورکړي.